To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 lipca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym czeka teraz na podpis prezydenta. Osoby zaciągające kredyty na zakup domu lub mieszkania mają od dziś więcej praw. Gibon z zagrożonego gatunku przyszedł na świat we wrocławskim zoo. Senat bez poprawek przyjął nową ustawę o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Za było 55 senatorów, przeciw 23, a 2 wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy zakładają tworzenie 3 izb, w tym dyscyplinarnej. Zmieni się też tryb powoływania sędziów Sądu Najwyższego, a wszyscy obecni mogą zostać przeniesieni w stan spoczynku. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Andrzej Duda na podjęcie decyzji, czy ją podpisać, ma 21 dni. Pytany o ewentualne weto marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił, że prezydent również w swojej kampanii zapowiadał zmiany w sądownictwie. Wiemy doskonale, że przecież pan prezydent w trakcie kampanii wyborczej, nie byłem w sztabie wyborczym pana prezydenta, ale byłem w wielu miejscach, gdzie pan prezydent prowadził kampanię wyborczą i doskonale wiemy, jaki miał stosunek do wymiaru sprawiedliwości, do polskiego sądownictwa i zapowiadał zmiany. Na biurku prezydenta na podpis czekają już też dwie wcześniejsze ustawy wprowadzające zmiany w sądownictwie, o KRS-ie i o ustroju sądów powszechnych. Finansowanie wymarzonego mieszkania będzie bezpieczniejsze. Osoby zaciągające pożyczki mają więcej praw. Wchodząca dziś w życie ustawa o kredycie hipotecznym reguluje m.in. zasady reklamacji oraz ogranicza do 21 dni czas, jaki bank ma na wydanie decyzji kredytowej. Nowe przepisy poprawiają też sytuację osób, które mają problem ze spłatą pożyczki. Bank musi im zaproponować zmianę zasad spłaty zadłużenia. Jeśli to nie pomoże, kredytobiorca będzie miał pół roku, żeby samodzielnie sprzedać mieszkanie, mówi główny analityk firmy doradczej Expander Jarosław Sadowski. Jeżeli bank zajmuje taką nieruchomość i ona jest sprzedawana na licytacji, zwykle ta cena, którą udaje się uzyskać za mieszkanie, ona jest dużo, dużo niższa niż ta cena rynkowa. Mieszkanie jest sprzedawane, ale to, co udaje się uzyskać ze sprzedaży, nie wystarcza na pokrycie całego zadłużenia i klient w dalszym ciągu ma jeszcze jakiś dług. Jeżeli on sam to mieszkanie sprzeda, to jest duża szansa na to, że on uzyska cenę mniej więcej rynkową. Jeżeli spłacał ten kredyt już przez jakiś czas, te pieniądze powinny wystarczyć na pokrycie zadłużenia, czyli po prostu uwalnia się od tego kredytu i ma czystą kartę. Ustawa wprowadza też zakaz uzależniania decyzji o udzieleniu kredytu od tego, czy klient zgodzi się na dodatkowe płatne usługi bankowe. Gibon białopoliczkowy narodził się we wrocławskim zoo. Maluch ma już prawie miesiąc, ale dopiero teraz go pokazano, bo chciano mieć pewność, że wszystko z nim będzie w porządku. Tym bardziej, że gibon białopoliczkowy należy do gatunków zagrożonych. Szczęśliwą mamą jest Karuza, opowiada Joanna Kij z zoo. O, właśnie Karuza wybiegła. Przy jej brzuchu jest maleństwo, niespełna miesięczny młody. Zaczyna powoli odczepiać ręce od futra, natomiast przez pierwsze 2 tygodnie jest niemalże szczepiony z matką. To, co nas zachwyca, to jak ona się opiekuje młodymi. Głaszczą się, przytulają, iskają, więc jest bardzo dobrze. A w ogrodach zoologicznych na całym świecie żyje tylko około 200 takich gibonów. To był serwis Trójki. Czas na sport. Michał Olszański. Tylko jeden gol padł w 2 piątkowych meczach Ekstraklasy. Sandecja Nowy Sącz zremisowała 0-0 z Arką Gdynia, a Wisła Kraków pokonała Brukbet Termalikę Nieciecza 1-0 i tym samym została liderem rozgrywek. Druga jest Arka, a trzeci Górnik Zabrze, który jutro zagra w Białymstoku. Dziś Piast Gliwice zagra z Pogonią Szczecin, Lechia w Gdańsku podejmie Krakowie, a w Warszawie Legia zmierzy się z Koroną Kielce. Mistrzowie Polski w środę zagrają w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów za Staną, dlatego trener Jacek Magiera zapowiada duże roszady w składzie. Ci zawodnicy, którzy wyjdą na boisko, dadzą na pewno gwarancję tego, że będziemy walczyć od pierwszej do 90 minuty z Koroną o zwycięstwo. Oczywiście skład będzie zupełnie inny niż ten, który grał w środę. Niektórzy z tych piłkarzy, którzy grali w środę, będą siedzieć na ławce rezerwowych bądź też na trybunach. Ci, którzy byli na trybunach bądź też na ławce rezerwowych, mogą zagrać w podstawowym składzie. No dobrze, że Legia ma kim rotować skład, czego nie można powiedzieć o Koronie, w której rzeczywiście plaga kontuzji. Dzisiaj indywidualna jazda na czas ulicami Marsylii, która zdecyduje o tym, kto wygra tegoroczną pętlę. Brytyjczyk Chris Froome ma 23 sekundy przewagi nad Francuzem Romainem Bardetem i 29 sekund nad Kolumbijczykiem Rigoberto Uranem. Faworytem jest Froome, któremu fachowcy dają spore szanse na to, że wygra dzisiejszą czasówkę, ale nie wolno lekceważyć Kolumbijczyka, natomiast Francuzowi raczej szans się nie daje. Nie ma co

Kup sobie atrakcyjnego Citroena C4 Cactus już za 649 zł netto miesięcznie, bez wpłaty własnej w programie Simply Drive z gwarancją odkupu. I rozstań się z nim za 4 lata dla młodszego, bez skrupułów. Oferta dla firm. Szczegóły na citroen.pl. Citroen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzisiaj gośćmi są posłowie Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca klubu Nowoczesna. Witam państwa. Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry państwu. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry państwu. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Oraz minister Krzysztof Łapiński, rzecznik prezydenta. Dzień dobry. Żebyśmy nie zaczynali od kontrowersji, których jest na pewno wiele w naszym życiu politycznym i nie tylko, to zacznę od dobrej wiadomości, bo ja lubię zaczynać od dobrych wiadomości. Pewnie część z państwa uważa, że to nie jest dobra wiadomość, ale że budżet ma się dobrze. Ministerstwo Finansów opublikowało wyniki, że jest tak dobrze, jak nie było 25 lat. No przecież to nieprawda. Skawki staniały. O, mówiłam, że... No, to nieprawda. Mówiłam, ale co jest nieprawda? Nieprawdą jest że jest nadwyżka. Nie, że jest nadwyżka 5,8 miliardów złotych. Ale będzie więcej wydatków w drugiej połowie. To proszę zobaczyć. Nadwyżka. Cena masła z 5 wzrosła do 9. Mamy nowe podatki. Mamy opłatę wodną, przegłosowaną wczoraj. Mamy opłaty za energię i gaz wyższe. Wisi nad nami podatek handlowy. Polacy zapłacą kilka miliardów, a może kilkanaście miliardów więcej, dlatego że budżet się nie spina. Czyli nie ma dobrych wiadomości. Proszę państwa, absurdalne stwierdzenie, że budżet się nie spina w sytuacji, kiedy mamy po pierwszym półroczu prawie 6 miliardów złotych nadwyżki w tym budżecie. No pan jest tak znawcą budżetu, jak i Wielkiej Warszawy. Wystarczy liczby, wystarczy patrzeć na liczby. Pracuję nad budżetem. Rok do roku proszę liczyć budżet. Przeciwieństwie do pana, rzeczywiście. Rok do roku proszę liczyć. Widzę, że pan nie ma tego żadnego pojęcia. Mieliśmy w tym tygodniu, i to jest ważna informacja, skwitowanie budżetu za rok poprzedni, gdzie okazało się, że pomimo wieszczeń czarnowictwa opozycji, która mówiła, że wprowadzenie programu 500+ w roku ubiegłym spowoduje katastrofę finansów publicznych, udało się osiągnąć znacznie niższy deficyt niż był zakładany. Mimo wpisania tych 17 miliardów złotych na 500+ i znakomitych skutków społecznych, jakie ten program przyniósł, bo jesteśmy w okresie wakacyjnym i wiele rodzin dzisiaj Polski dzięki temu programowi mogło wyjechać na wakacje. A liczba urodzeń zmalała. Latami nie przyjeżdżali. Nieprawda, panie pośle. Właśnie wczoraj opublikowano. Przepraszam, odwołuję ten punkt programu, ponieważ chciałam wprowadzić atmosferę zrozumienia, ale nie udało się. Panie pośle, pogoda kiepska na wybrzeżu. Nawet jeśli rozmawiamy o liczbach, o faktach, opozycja nie jest w stanie przyznać, że jest lepiej niż za jej rządów i że rząd pani premier Beaty Szydło odnosi oczywiście sukcesy, zarówno jeśli chodzi o kwestie fiskalne. Mamy znakomity wzrost, bo również wczoraj te dane opublikowano, ściągalności podatków, w tym podatku VAT, gdzie przez 8 lat rządów Platformy i PSL-u była zapaść, totalna zapaść, gdzie na pisma kierowane do ministra Rostowskiego stwierdzał on wówczas, że nie widzi w ogóle problemu nieściągalności podatku VAT. Kryliście oszustów. My z tymi oszustami dzisiaj walczymy skutecznie. Pan Andrzej Halicki już się wypowiedział. Tak, 5 miliardów za panie pośle, tak. Dobrze, to ja, jeszcze, dobrze, to ja przed dalszą częścią. Panie Andrzeju, to ja jeszcze... Pan pogratuluję panu swojemu Rosatiemu, który brał pieniądze z Skoku. Błagam panu. O sobie proszę wspomnieć. Ja złotówki ze Skoku Wołomin nie wziąłem, a pan Rosati i inni politycy Platformy przyjeżdżali i brali pieniądze za wykłady. Bardzo państwa przepraszam, to jeszcze raz podejmę próbę. Otóż, mogą państwo sobie z tego szydzić, śmiać się, ale chciałam powiedzieć, że właśnie to było widać, że sytuacja jest tak napięta między państwem, że gość niedzielny rozpoczął taką akcję Adoptuj Polityka i módl się za niego, więc być może państwo są teraz obiektem modlitw. Posła, tak? Tak, adoptuj posła. A, pan minister nie, czyli pan minister jest opuszczony, ale być może można to rozszerzyć, podpowiadamy, że można to rozszerzyć również na ministrów i urzędników wysokich kancelarii prezydenta. W sprawie budżetu państwa. Tak, oczywiście. To miał być taki dobry początek, ale okazało się, że nie. Więc tak, jeśli chodzi o ten budżet, no to przyjrzyjmy się. Po pierwsze, nie można oceniać po pierwszych kilku miesiącach z tego powodu, że większość wydatków jest w drugiej połowie. Mamy wyjątkowo niską inwestycje związane z Unią Europejską. Nie wiadomo, czy będziemy mieli pełną absorpcję środków, ponieważ wkład własny będziecie mieli problem, żeby wydatkować. Pokazało się po przeliczeniu, że w zeszłym roku sytuacja wyglądała nawet gorzej, niż się spodziewaliśmy wtedy, kiedy były pierwsze informacje, dlatego że okazało się, że jednak ostatecznie deficyt wraz z wszystkimi wyniósł chyba 2,92, że 20, mam na myśli deficyt budżetowy wyniósł ponad 2,9. Mieliśmy sytuację, w której w tej chwili, mogę coś powiedzieć, czyli przypomnę, że 3% to jest granica, która mówi o procedurze nadmiernego deficytu. Przypomnę Państwu, że zrobiliście operację księgową polegającą na tym, że specjalnie przesunęliście część środków tak, żeby w zeszłym roku na pod koniec zrobić szybszy zwrot VAT-u po to, żeby w tym roku mieć te pieniądze na początku. I dlatego ściągalność VAT-u wcale nie wzrosła. Mieliście dodatkowe środki z LTS sprzedaży i mieliście dodatkowe środki bardzo wysokie, które macie też w tym roku z zysku Narodowego Banku Polskiego. W 2016 mówię o tym, że mieli w LTE, a w tym roku, no bo powiedzieli, że w zeszłym roku im się spięło zarobione z przez tym. Nas. Tak, serdecznie proszę posłów mruczących o powstrzymanie się. 8,8 macie miliarda z Narodowego Banku Polskiego i tylko dlatego macie nadwyżkę, bo tak to byłby już deficyt, bo przypomnę, że jest 6 miliardów. Dodatkowo przypomnę, że spadek inwestycji w zeszłym roku, najpierw spodziewano się, że będzie 5,5, okazało się ostatecznie, że był 7,9% spadek inwestycji, a ostatecznie, jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego nie obniżycie VAT-u do podstawowej stawki 22%, bo Platforma Obywatelska podniosła wiele lat temu i to miało być rozwiązanie tymczasowe na czas kryzysu. A i w dalszym ciągu mamy 23% VAT. I to, co jest w tej chwili, jest tylko wynikiem operacji księgowych, jest wynikiem faktu, że rzeczywiście przesunęliście trochę środków, że trochę jest operacji, które polegają na tym, że udaje. Ocenimy po końcu roku. Dziękuję. Dziękuję. Poczekajcie teraz. Ocenimy na końcu roku. No, czy państwo, fakty. Panie pośle, pan już mówił. 8,8 zysku. Proszę. Za rządów Platformy w tym czasie mieliśmy 20 miliardów. Czy państwo tu przyszli z takim przesłaniem, żeby mówić jednocześnie? Boże, Grzegorz. Ale też proszę. Ładnie, prawda? Ale Marek Sawicki czy Grzegorz Długi, nie wiem, który z panów, a może panowie Grzegorz się... Grzegorz Sawicki. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że oczywiście lepsza jest informacja, kiedy są pieniądze w budżecie, niż ich nie ma. Natomiast trzeba też powiedzieć, że rzeczywiście ocenimy go za cały rok. W zeszłym roku deficyt jednak sięgnął prawie 50 miliardów. Na ten rok jest planowany nieco wyższy. Z pewnością należy spodziewać się jesienią jeszcze kilku prezentów, które Polacy dostaną. Niewykluczone także, że w związku z tym ogromnym tempem prac nad reformą, szczególnie Sądu Najwyższego, mogą czekać nas jesienne przyspieszone wybory. Nie tylko samorządowe, o których wielokrotnie żeśmy mówili, ale przede wszystkim parlamentarne. Ale z czego pan to wnosi? Z czego wnoszę? O tych przyspieszonych wyborach. Dlatego, że chociażby o prawomocności wyborów orzeka Sąd Najwyższy. Tempo, z jakim jest procedowana ta ustawa, pewnie będziemy jeszcze o tym mówić. Natomiast że władza chce raz jeszcze zdobyć władzę? Chcę wyraźnie powiedzieć, że też dużą pożyczką dla budżetu i dla obecnego jeszcze jej wyniku było zaliczkowe wypłacenie dopłat bezpośrednich w grudniu. I to akurat wielokrotnie także w tym studiu chwaliłem, bo minister finansów, który ma niewykorzystany deficyt budżetowy w planie roku poprzedniego, właśnie może sobie pożyczyć z tego budżetu poprzez 10 czy nawet 14 miliardów złotych wypłat bezpośrednich, które w styczniu, w lutym ma zwrócone. Ale okres dopłat zacznie się znów od 16 października i te pieniądze będą musiały być uruchomione. Grzegorz Długi. Znaczy, jak zwykle, każda informacja w naszym kraju musi być powodem do awantury i do przedstawienia zupełnie różnych scenariuszy. I to już zaczyna być nudne. To powoduje, że ludzie przestają słuchać jednych, drugich. I to jest akurat ta dobra wiadomość. Mam nadzieję, że ludzie przy odbiornikach już się nie wyłączyli, nawet ponieważ właśnie, nienawidzą, jak państwo mówią jednocześnie. Dokładnie. Natomiast fakty są takie, że oczywiście dobrą wiadomością jest to, że budżet zaczyna nieco lepiej wyglądać. Nie jest to natomiast totalnie dobrą wiadomością, bo to jest chwilowe, zobaczymy jak to na dłuższym. Taki triumfalizm niezawodny nie jest uzasadniony. Natomiast co nie oznacza, że w tym roku akurat VAT trochę lepiej pracuje. Problem tylko polega na tym, że VAT jest podwyższony i to, że budżet lepiej ma więcej pieniędzy, oznacza, że po prostu jest bardzo dużo u nas podatków. Nie wszystkie są uzasadnione. PiS podniósł podatki. To nie jest tak, jak pani Lubnauer powiedziała, że utrzymał. PiS podniósł, trzeba było specjalną ustawę. Co podniósł? AB23. Najpierw Platforma i PiS są identyczne. W ubiegłym roku 3000 zł każdy Polak został dodatkowo zadłużony i jest to mniej więcej ta sama kwota, o którą Platforma co roku zadłużała Polaka. Także tutaj, tak jak mówimy, niczym się nie różnią, dlatego tak bardzo się nie kochają. Ja myślę, że jednakowo zachowajmy spokój, przy pieniądzach się rozmawia w sposób biznesowy, spokojnie, cieszmy się, że jest trochę górki, oby tak utrzymać, natomiast martwmy się, że inwestycje niestety ciągle są bardzo słabe, a bez inwestycji na dłuższą metę po prostu się rozkraczymy. Czy minister Łapiński chciałby w kwestii realizacji budżetu się wypowiedzieć? Jeśli jesteśmy już przy tematach ekonomicznych, to tylko dwa zdania chciałem powiedzieć. Trochę w innym temacie. Wczoraj czytałem o wynikach za pierwsze półrocze największego polskiego koncernu paliwowego i PKN Orlen ma najwyższe przychody od lat. Czyli rekordowy spadną ceny paliw. Nie, i rekordowy zysk 3,5 miliarda. I dlaczego to jest? Dlatego, że w zeszłym roku rząd przeprowadził prostą ustawę, która ukróciła mafię paliwową. I zysk Orlenu skoczył o 80%. Więc pytanie jest, dlaczego nie można było tego zrobić rok temu, dwa, pięć czy osiem? I ile budżet państwa, ile Polacy, ile firma straciła przez tyle lat, że nie można było ukrócić mafii paliwowej? No właśnie, to może to jest jedna dobra wiadomość, że nie będzie nowej opłaty paliwowej, bo dwa razy o niej mówiliśmy w programie. To też dobrze, tylko ja pokazuję o co innego, że zysk Orlenu wyskoczył dlatego, że zmieniono prawo, ukrócono mafię paliwową i być może przez ileś lat ktoś te pieniądze gdzieś indziej trafiały. Dlatego, że cena jest wyższa niż na konkurencyjnych stacjach. Nie, ale to nie tłumaczy. Ja dwa zdania. 80% większy zysk, 3,5 miliarda za pierwsze półrocze nie tłumaczy. Cena ktoś się bardzo słabo modli za posła Halickiego. Prosimy mocno. Prosta rzecz. Ukrócono mafię paliwową i w znacznym stopniu jest dużo większy zysk, a to... Rekordowo niskie ceny ropy. Prosta sprawa. Ale muszę być jak zadziwiające. Jeszcze raz powiem. Jak opozycja nie może się pogodzić z tym, że są sukcesy. Szanowni Państwo, to jest sukces wypracowany przez rząd, ale to jest sukces wszystkich Polaków, że mamy lepszy budżet, że będzie możliwe obniżenie tej stawki VAT rzeczywiście, którą podniosła Platforma Obywatelska. Obniżymy. Jeśli takie będą wyniki jak dotychczas, to rzeczywiście będzie to rzeczywiście taka możliwość. To jest na następną kadencję następna, rządu. Szanowni Państwo, tym wszystkim, którzy mówią o przerzucaniu na budżet zeszłoroczny wydatków z tego roku, powiem tyle. Platforma Obywatelska zaprogramowała na poprzedni rok 50 ponad 4 miliardy złotych deficytu. Wykonaliśmy 46. Mimo tego, 46 Szanowni Państwo, niezależnie, nawet jeśli 40, to i tak niżej niż było zaplanowane. Mimo tego, że właśnie zrealizowaliśmy te dopłaty i te wypłaty dla chociażby przedsiębiorców z roty VAT. Panie pośle, już kończymy ten temat. Jedno zdanie, Andrzej Halicki. Bo to polega na tym, że nastąpiło przeniesienie pieniędzy zarobionych przez nas do waszego roku budżetowego 2016. No bardzo dobrze, bo najpierw trzeba zarabiać, żeby później wydawać, co mówiła pani Streżyńska. Cena Orlenu jest wyższa niż na konkurencyjnych stacjach, na przykład Shell czy nigdy tak nie było, a cena ropy na rynkach światowych trzykrotnie niższa od tego, co było jeszcze. Chciałam państwa, opłaty paliwowe przygotowywali, chcieli podnieść wcześniej, żeby potem jak podniosą opłatę paliwową, to uderzyć. Życzymy miłej soboty. Ja teraz mam zupełnie poważne pytanie. Czy państwo chcą wysadzić w powietrze ten fragment audycji? Ponieważ nie można w ten sposób rozmawiać, jeżeli wszyscy mówią jednocześnie. To nie ma najmniejszego sensu. Przecież państwo to wszyscy wiedzą. I to o dobrej wiadomości, a co będzie, jak przejdziemy do złych? Właśnie nie. Może to są dla państwa dobre, dla części są dobre, dla części nie są dobre. Senat przyjął bez poprawek, chociaż były wniesione także przez posła senatora Bobka z PiS-u. Ale proszę mi nie pomagać, ja sobie poradzę. Tak, profesora zresztą, wiceministra nauki, który powiedział, że jedna z poprawek jest, powinna być bezwzględnie, ponieważ nawet jego wnuczka wie, że wygaszenie kadencji pierwszego prezesa sądu jest zgodne, niezgodne z konstytucją. Prezydent ma się spotkać w poniedziałek z panią sędzią Małgorzatą Gersdorf. Czy pan prezydent traktuje to spotkanie jako kurtuazyjne, czy to będzie rzeczywiście jakaś wymiana argumentów, jest otwarty na argumenty przed decyzją w sprawie podpisania, skierowania do Trybunału lub weta? To będzie spotkanie prezydenta z pierwszą prezes Sądu Najwyższego i zdaje się także na tym spotkaniu będzie pan prezes Zabłocki, także to będą przedstawiciele Sądu Najwyższego. No i oczywiście prezydent wsłucha się, czy wysłucha tych opinii, tych głosów, które z którymi przyjdą pani prezes i pan prezes Zabłocki. Wysłucha po prostu. A to wysłucha w tym sensie, że no, państwo przyjdą i będą mogli powiedzieć, jakie mają zastrzeżenia do ustawy i, no, i będzie dialog, no, rozmowa, że nie jest tak, że prezydent przyjmie tylko i państwo nie będą mogli nic powiedzieć. No, Nie o to pytałam. Wysłucha się. Czy pan prezydent jest otwarty na argumenty inne niż te, które pochodzą ze swojego środowiska i te, które sam głosił w kampanii wyborczej? Oczywiście, że jest otwarty. Dowodem na to już spotkania, które się odbyły, bo było spotkanie z panem przewodniczącym Pawłem Kukizem, było spotkanie z przewodniczącym Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Teraz są kolejne spotkania. Prezydent przygląda się tej sytuacji. Co mogę jeszcze dodać? No, prezydent oczywiście dostrzega protesty, które są w wielu polskich miastach, ale także dostrzegł sytuację, która wydarzyła się w toku prac sejmowych, związana z podwójnym zapisem dotyczącym tej samej sprawy. To znaczy? No jest ten zapis, który w dwóch różnych artykułach w różny sposób stwierdza o wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. I w ocenie prezydenta no jest to w jakiś sposób naruszenie zasad prawidłowej legislacji. Czyli wniosek? Czy 3 równa się 5? Czyli no, wniosek? Wniosek jest taki, że ustawy zawierają wadę, tak? Dla prezydenta jako prawnika, i to nie jest moje zdanie tylko prezydenta, które jakby mi przekazał, to on dostrzega, że akurat jeśli są dwa różne przepisy o tym samym, w tej samej sprawie, w jednej ustawie i w toku prac sejmowych posłowie tego nie zauważyli, czy tego nie skorygowali, no to jest jednak burzy zasady prawidłowej legislacji, tak? Powiedział panie mi ministrze, tak. Jak mogli zauważyć, jak krzyczeli na siebie? Ja przekazuję się tylko to, co sobą, obrażali się opinię nawzajem. Prezydenta, że. Dobrze, opinię prezydenta. Nie żartuję, bo to nie są śmieszne rzeczy. Opinię prezydenta jako prawnika, że abstrahując od tego, jak wygląda ta ustawa, czy jakie są oczekiwania jednej strony, jakie są głosy przeciwne, to akurat w tym punkcie takie stwierdzenie padło prezydenta. Czyli trzeba by było ją poprawić. Czyli prawdopodobne jest odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego? Prawdopodobne są wszystkie opcje, które są zawarte w artykule 122 Konstytucji. Czyli zgoda prezydenta na ustawę z wadą? Świadoma? Artykuł 122 Konstytucji daje prezydentowi trzy opcje i prezydent, który z nich skorzysta. Katarzyna Lubnauer. Państwo oczekują weta w trzech sprawach. Stanisław Karczewski, marszałek Senatu oraz minister sprawiedliwości powiedział, że w sprawie Sądu Najwyższego to jest mało prawdopodobne, tak uważają. Tak, jak widać, zgadza się z nami również pan Bobko, senator Prawa i Sprawiedliwości, który, jak rozumiem, jeżeli stwierdza, że nawet jego sześcioletnia wnuczka widzi, że zakończenie sześcioletniej kadencji pani prezes Gersdorf jest złamaniem konstytucji. Ale 55% Polaków jest za tym, żeby było 3 razy weto, tylko 29% jest przeciwny. Brytyjczycy mają w tej chwili Brexit, ale oni mają na swoje życzenie. Ponad 50% Brytyjczyków zagłosowało za tym. Polacy mogą mieć polexit nie na swoje życzenie, tylko dlatego, że Unia Europejska nas po prostu najzwyczajniej w świecie wypchnie, ponieważ sądy polskie są jednocześnie sądami Unii Europejskiej, a wy zrobiliście to, że w tym momencie, tak jak czasem mieliśmy pojedynczych sędziów, którzy byli dyspozycyjni, to w tej chwili dyspozycyjność sędziów wpisaliście do ustawy. Ale jak pani odebrała słowa pana ministra Łapińskiego? No, problem polega na tym, że to, co powstało, to nie tylko jest niekonstytucyjne, bo myślę, że wielu Polaków może mieć problem ze zrozumieniem, co to znaczy, dlaczego jest niekonstytucyjne, chociaż przerwanie kadencji jest dość oczywistym, ale jeszcze w dodatku jest bublem prawnym, dlatego że rzeczywiście utrzymywanie, że 3 równa się 5, a w dwóch różnych miejscach jest 3 albo 5 kandydatów na to samo stanowisko wymienionych, no to mamy sytuację dość oczywistą, że w tym pośpiechu, a tak się bardzo PiS-owi spieszyło, że nie postanowił w ogóle nie pracować właściwie nad tą ustawą, dodatkowo oprócz niekonstytucyjności wpisali po prostu bzdurę. No ale ja wiem jedno, że to jest, w tej chwili mamy te 3 ustawy, wprowadzają taki system, w którym każdy z nas, jeżeli będzie Sebastianem K., to będzie najpierw osądzony już z góry przez pana ministra Błaszczaka, potem oskarżony i osądzony przez sąd, którym będzie decydował minister Ziobro. I to powinno nas wszystkich ostrzegać, ponieważ co nam grozi? Grozi nam z jednej strony, że będziemy sądzeni przez córki leśników, ale z drugiej strony grozi nam to, że będziemy najzwyczajniej w świecie wypychani przez Unię Europejską. Jeżeli ja się przyglądam temu, co się ostatnio działo i w Sejmie, i w Senacie. Wczoraj byłam pod tym Senatem do późna w nocy. To mam takie jedną tylko myśl, która mnie pociesza, że prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość jesteście takim epizodem w demokracji polskiej. Jesteście wpadkiem przy pracy demokracji. Wyrostkiem robaczkowym demokracji polskiej. Grzegorz Długi. Niestety czasami od wyrostka robaczkowego... Grzegorz Długi. I wytniecie nas, rozumiem. Grzegorz Długi. To już pan powiedział. Skalpelem. Za chwilę Polacy. Będzie pan... Do więzienia. Polacy. Ci, którzy wychodzą. Cieszę się, że tylu młodych za ludzi było za chwilę będzie mówił pan tylu młodych poseł ludzi wczoraj było i pod Senatem, mówił, i pod Sądem Najwyższym. Wszędzie byli młodzi ludzie, którzy pokazali, że nie chcą, żebyście decydowali o ich przyszłości. Proszę bardzo. Znaczy, no mamy przykład. Mamy przykład jakości naszej polityki, sposobu dyskusji i tak dalej. Nawrzucać dużo inwektyw, przerywać jeden drugiemu, a jak wbrew temu, co poseł Neumann powiedział, a jak się nie da inaczej, to się będziemy bili w Sejmie. Biliśmy się w Sejmie, panie pośle. Pan nie zauważył, ale ja zauważyłem, bo ja to widziałem. Fizycznie, to mam na myśli. No, widziałem to po prostu. Natomiast... Mnie niepokoi jedno, że zamiast rozsądnej dyskusji, to największą ofiarą tej całej awantury będzie wymiar sprawiedliwości. Ofiarą w tym sensie, że albo będzie zreformowany w cudzysłowie na modłę PiSu. Nie zreforma. Ja może to kończę, pani poseł, i wtedy być może pani będzie mogła ocenić. Dobrze? Bo ja wiem, być że może, pani, ale pani wie, co ja chcę powiedzieć, że tak powiem, dużo, dużo do przodu. Więc albo reforma PiSu będzie pogrzebaniem wymiaru sprawiedliwości, albo brak reformy, czyli pozostawienie tego, co jest, będzie też pogrzebaniem wymiaru sprawiedliwości. No i to jest to, co politycy głównych opcji nam oferują. Zmuszanie pana prezydenta. Ja od pana prawnika, nie mówię od pana prawnika, od pana jako prawnika, dowiedzieć się, czy rzeczywiście, jeśli te ustawy weszłyby w życie, to odebrałyby one obywatelom prawo do sprawiedliwych sądów, pogorszyłaby się pod tym względem ich sytuacja. Z czego to wynika? Znaczy, myśmy się wyrazili w głosowaniu. Żaden poseł naszego ugrupowania nie poparł tych zmian, bo one są po prostu niedobre. I powiem więcej. Wszyscy posłowie by głosowali przeciwko, bo tak niektórzy się wstrzymali, gdyby nie te awantury, które się działy noc wcześniej. One spowodowały, że niektórzy nasi posłowie stwierdzili, my nie chcemy być w tej samym koszyku, co ci awanturnicy tam. I to spowodowało, że nastąpiło zachwianie. Tak byliby zdecydowanie wszyscy, bo tak żeśmy dyskutowali. Mówi pan o awanturach przed Sejmem? Nie, mówię o awanturach w sali komisji. Aha. To, co się działo przedtem na komisji. Komisji Sprawiedliwości. Nie miało nic wspólnego z dyskusją, nie miało nic wspólnego z parlamentaryzmem i to niestety powoduje, że u nas chyba samo wprowadzenie ustawy na 2 dni przed tym, jak się ją chce sprowadzić, nam miało być 7 dni, było 5, jeżeli się nie mylę. Tak, mówimy o trybie, ale ja pytam o tych ustawach w całości. Znaczy, czy one rzeczywiście pogorszą sytuację obywatela? Te ustawy nie wprowadzają żadnej reformy wymiaru sprawiedliwości. Te ustawy wprowadzają bardzo dyskusyjne rozwiązanie. Najwięcej problemów w wymiarze sprawiedliwości mamy na dole, a my ni stąd, ni zowąd reformujemy w cudzysłowie Sąd Najwyższy. No to jest jakieś nieporozumienie. Reforma polegająca na wycięciu połowy sędziów też jest dla mnie niezrozumiała. Ja rozumiem, że pani pierwsza prezes się bardzo naraziła obecnej władzy. Przyznaję, że niektóre jej wypowiedzi, nieprawnicze wypowiedzi, ale niektóre jej wypowiedzi były bardzo dyskusyjne i absolutnie ich nie podzielam. Mówię o nieprawniczych wypowiedziach. Natomiast to nie może, ona ma prawo do swojego zdania, my mamy prawo je krytykować, ale to nie może być podstawą, aby likwidować Sąd Najwyższy tylko po to, aby się pozbyć pani pierwszej prezes. To jest stanowcza przesada. Pani pierwsza prezes ma swoją kadencję, powinna spokojnie móc ją dokończyć, nawet jeżeli będzie mówiła rzeczy, które politykom się nie podobają. Ja nie wiem, dlaczego ci politycy z kolei, którzy bardzo są przeciwni PiS-owi, dlaczego w ogóle nie zauważyli, że policja pewnej nocy podjechała i zlikwidowała siekierami miasteczko namiotowe pod Sądem Najwyższym i w mediach liberalnych nawet słowa o tym nie było. Słowa nie o tym nie było, że całe miasteczko zostało zlikwidowane. Natomiast z drugiej strony no, bardzo prosimy o to, aby pan prezydent, i tu powiem, proszę mnie tylko słuchać, nie podpisał weta, bo tak naprawdę, specjalnie tak to ująłem, bo tak naprawdę sposób, w jaki opozycja histeryczna żąda tego weta, powoduje, że to utrudnia panu prezydentowi zawetowanie tych ustaw. Bo jeżeli co to znaczy nie podpisał weta właśnie? No bo pan powiedział, no bo tak, chodzi o to, aby, ja uważnie słuchałam, ale nie to, rozumiem, aby, co pan ma na myśli. Chodzi o to, znaczy sposób, w jaki te żądanie jest przedstawione. Czego pan oczekuje od prezydenta? Co ja ma oczekuję zrobić? Oczywiście weta, to jest oczywiste. Natomiast tak ja bym chciał, aby naprawdę to weto było, natomiast Platforma Obywatelska i Nowoczesna chcą, aby on podpisał tą nie, ustawę. Chcemy weta. Chcą, aby weta nie było, bo to będzie paliwo do dalszego no, podziału. Nie, teraz będzie mój Marek Sawicki. Wobec tego zła ustawa, jak zwykle, jest powodem do tego, aby niszczyć naszą demokrację. Dobrze. I to z obydwu stron. Dobrze, że Marek Sawicki, ja bardzo proszę, może pan odpowie na pytanie, co się pogorszy w sytuacji obywatela? Problem polega na tym, że PiS obiecywał, że będzie reformował sądy, które przybliżą sprawiedliwość obywatelowi, obniżą opłaty, skrócą terminy. To miała być zasadnicza istota tych wszystkich reform. W żadnej ustawie, ani o KRS-ie, ani o sądach powszechnych, ani też w tej dotyczącej Sądu Najwyższego tych zapisów nie ma. Dlatego jedyna nadzieja w panu prezydencie. I tu ja z zaciekawieniem słuchałem wystąpienia pana ministra Łapińskiego, bo panie pośle Długi, zawetowanie ustawy polega na tym, że pan prezydent jej zwyczajnie nie podpisuje. Nie, musi jest to nieco inaczej. Jest to naprawdę dobry czas na to, żeby pan prezydent... Jest to naprawdę dobry słowo czas na to, żeby pan prezydent, wykorzystując Radę Rozwoju, wsparty przedstawicielami klubów parlamentarnych, środowisk sądowniczych, być może także innych środowisk pozaparlamentarnych, podjął się próby naprawienia tych wszystkich złych ustaw i żebyśmy na miesiąc wrzesień mogli mieć normalnie zreformowane sądownictwo, bo ta reforma jest potrzebna. Natomiast używanie argumentów o korupcji, o nieprawnych zachowaniach sędziów, o sędziu na telefon, no to właśnie to wszystko mamy teraz w tej ustawie usankcjonowane prawnie. Oto teraz minister, a często poseł nadaktywny będzie dzwonił do tego sędziego wyłanianego w takim trybie jak i w KRS-ie, i w sądach powszechnych, i teraz w Sądzie Najwyższym. I będzie oczekiwał określonego zachowania i z pewnością znajdą się tacy sędziowie, którzy będą czekać na telefon wszyscy sędziowie? A nie. Właśnie, pani redaktor, tu panią zaskoczę. Ja jestem przekonany, że tak jak za PRL-u, ponad 80% sędziów zachowywało się przyzwoicie, mimo że tryb ich wyłaniania był z góry określony i podporządkowany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tak również teraz PiS na tym się zawiedzie. To sędziowie, stojąc na straży Konstytucji, nie podporządkują się tym niekonstytucyjnym zmianom. Jacek Sasin, co mają poprawić te zmiany, które państwo wprowadzają? Jak poprawią sytuację obywatela? A jeszcze jedno zdanie. Już mamy ponad 100 tysięcy podpisów wzywających, proszących prezydenta. Dobrze. Teraz Jacek Sasin. Pan poseł Długi mówi, że trzeba reformować sądy od dołu. Bo rzeczywiście obywatel ma przede wszystkim do czynienia nie z Sądem Najwyższym, tylko z tym sądem, który sądem rejonowym czy okręgowym. No tylko, panie pośle, czy pan zna takie powiedzenie, że ryba psuje się od głowy? Ona się psuje sądy od głowy, to nie ryba. Ja jak wiem. Psuje się od głowy, to trzeba ją również od głowy naprawiać. Trzeba ją od głowy również naprawiać, bo nie da się uzdrawiać tych sądów najniższych w sytuacji, kiedy nie jest tym uzdrowieniem zainteresowani, nie są zainteresowani ci, którzy decydują dzisiaj o tym, jak sądy działają. A dzisiaj decyduje o tym Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa, korporacje sędziowskie o tym dzisiaj decydują. I bez odsunięcia korporacji sędziowskiej odpływu na to, jak funkcjonują sądy, bez zmiany stanu rzeczy, gdzie sędziowie sami się wybierają i sami się kontrolują, ze skutkiem takim, jaki obserwowaliśmy przez ostatnie lata, gdzie sędziowie skompromitowani, właśnie ci sędziowie, którzy kradli, sędziowie, którzy byli skorumpowani, sędziowie, którzy na telefon, księdza Milewski, przypomnijmy sobie ten haniebny przykład, byli chronieni przez kastę, byli przez tą kastę chronieni, w dalszym ciągu orzekali, to burzyło autorytet polskich sądów i tego dalej się po prostu wytrzymać już nie dało. Jeśli mówicie państwo o ludziach, którzy protestują, ja drugą kadencję jestem posłem, spotykam się z ludźmi, którzy przychodzą na moje dyżury poselskie i w zdecydowanej większości ci ludzie mówią, że bardzo źle w Polsce działa sądownictwo, że w sądzie nie można, zwykły obywatel nie może oczekiwać sprawiedliwości, że sprawy trwają latami, a ostatecznie tej sprawiedliwości panie się nie oczekują. Panie na jakiej podstawie, które zapisy tych ustaw pokazują, ale mogłabym dokończyć. Które zapisy tych ustaw dają nadzieję na to, że poprawi się funkcjonowanie sądownictwa? Przede wszystkim musimy zmienić standardy, a nie da się zmienić standardów bez zmiany modelu, który polega na tym, że sędziowie są dzisiaj poza jakąkolwiek społeczną kontrolą. To się musi zmienić i to te ustawy wprowadzają. I szanowni państwo, jeśli mówicie o tym, że wprowadzamy tą reformę w pośpiechu, to po pierwsze chciałbym powiedzieć, że ona była zapowiedziana w naszym programie wyborczym. My niczego nie ukrywaliśmy. Miliony Polaków głosowały na Prawo i Sprawiedliwość również po to, żebyśmy zrealizowali radykalną, podkreślam, bo tak mówiliśmy, radykalną reformę sądownictwa, bo żadne kosmetyczne zmiany już tutaj nie mają sensu. Po drugie, ona była zapowiedziana, że będzie mówiliśmy głęboka. Na tysiącach spotkań wyborczych opowiadaliśmy, co chcemy zrobić. Następna sprawa. Jeśli państwo... Złamaniem prawa, to trzeba było przychodzić na spotkania wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Ale przeczytałem od deski do deski was program. Zaraz będzie pan kontynuował. Pan poseł Długi cały czas, kiedy się wypowiada, poucza innych uczestników dyskusji, że nie powinni przeszkadzać, po czym robi to sam. Czy pan to zauważył? Ja z sympatią dla pana posła Sasina. Ja myślę, że wszyscy mimo wszystko co z sympatią do siebie przeszkadzają. Szanowni państwo, jeśli chodzi o również tryb prac w parlamencie, nie można było normalnie w parlamencie pracować, spokojnie dyskutować ze względu na niesłychaną agresję ze strony opozycji. Otóż panie pośle, mówię do pana posła Sawickiego, niech się pan nie śmieje, bo jeden z naszych kolegów, pan poseł Leśniak, został tak brutalnie popchnięty przez posła Platformy Obywatelskiej pana Lęca, że ma uszkodzony kręgosłup i dostał wczoraj 10 dni zwolnienia. To tak zachowuje się totalna opozycja w Sejmie. Tak zachowuje się totalna opozycja w Sejmie. Nie da się w takiej sytuacji, nie da się w takiej sytuacji normalnie pracować i dyskutować, dlatego musieliśmy tę ustawę przeprowadzić szybko, żeby nie dawać możliwości opozycji do tego, żeby tą awanturę w dalszym ciągu kontynuować. Jesteście to państwo szybko, i mówię, to znaczy, tak jak powiedział minister Łapiński. Nie, szybko, nie byle jak. Ta reforma jest przemyślana, ona była przygotowywana przez bardzo długi okres czasu, praktycznie od początku tej kadencji te ustawy. To dlaczego nie jest to projekt rządowy? I szanowni państwo, niezależnie od tego, co będziecie mówić, jesteśmy zdeterminowani, żeby tą reformę przeprowadzić, bo jej oczekuje dzisiaj większość Polaków. Większość Polaków chce zmiany w sądach i to jest jedyna zmiana, jaką dzisiaj w ramach tej konstytucji, która obowiązuje, możemy przeprowadzić. Chcemy, żeby sądy odzyskały wiarygodność w społeczeństwie. Andrzej Falicki, co konkretnie zagraża obywatelom, którzy będą musieli załatwić Prawo sprawy w sądzie? Prawo i Sprawiedliwość zagraża obywatelom. W ustawach. W ustawach reforma co zagraża? Reforma sądownictwa trzeba robić z głową. W ciągu ostatnich 2 lat czas oczekiwania na rozprawę wydłużył się o 4 miesiące. Ta ustawa w ani jednym artykule nie przyspiesza prac, ani nie powoduje, że gwarancje dla obywatela są większe. Co więcej, dzisiaj wchodzimy w system prokuratorski, leninowski, bolszewicki, a la Wyszyński. PRL pełną gębą, dlatego że tylko i wyłącznie o personalnych zmianach ta ustawa o Sądzie Najwyższym, a poprzednie również, traktują. Mamy słuchał Kukiza. Konkretnie. Z Pawłem Kukizem rozmawialiśmy całkiem konkretnie, rzeczywiście o takich rzeczach jak kontradyktoryjność, jak sędzia śledczy, czy sędzia pokoju, czy wreszcie coś, co należy wyeliminować całkowicie. Dzisiaj mamy bezkarność prokuratorską, brak nadzoru, areszty prokuratorskie, bez możliwości nawet zastopowania czegoś, co jest absurdem, czyli bez postawionych zarzutów, przedłużane i prolongowane areszty prokuratorskie. A co wy robicie? Prokuratorzy mogą być członkami Sądu Najwyższego. Panie pośle, powtarzam minister pytanie. Minister Warchoł mówi, że trzeba wymienić 3 sędziów z PKW, że to jest istotą tej zmiany, również, bo trzeba to zrobić szybko. Panie pośle, co w tych 3 ustawach konkretnie pogarsza sytuację obywateli? to, że zamiast gwarancji obywatelskich i przyspieszenia i reformy pracy sądów, mamy dzisiaj partyjny, polityczny nadzór nad obszarem, który powinien być niezawisły i niezależny. I to jest złamanie demokratycznego fundamentu państwa, co zresztą będzie związane z konsekwencjami, bo świat tego też nie zaakceptuje. Ale Polacy to nie Białoruś. Damy radę, wolność obronimy, tak jak wy ciągle nie możecie dojść do prawdy, to my przywrócimy wolność, jeżeli wy ją będziecie dalej ograniczać. I pytał pan, kto kogo wytnie? Wytną was obywatele. Wytną was obywatele. To już nie jest odpowiedź na pytanie. To jest... Ja mogę odpowiedzieć na pytanie. Dobrze, a to proszę konkretny przykład lub dwa. I pan minister Łapiński. KRS dotychczas był wybierany przez sędziów. W ten sposób. 15 osób wybierane przez sędziów, kolejne 10 to są osoby, które są z nominacji polityków, plus mają takie jakby z urzędu są. Przez sędziów też są wybierane. No tak, między innymi 6 posłów, znaczy 4 posłów, 2 senatorów. Dokładnie. Więc ja mówię o tych 10, że są ten. W tej chwili ma być w ten sposób, że i 15 sędziów ma być też wybieranych przez Sejm. Oznacza to, że na wybór wszystkich osób praktycznie będą mieli wpływ politycy. Ale ponieważ sędziowie mimo wszystko mogliby się okazać niezawiśli i tak jak ktoś powiedział, że we wnętrzu mogliby mieć tą swoją niezależność, to tam jest taka blokada, że te dwie izby mają decydować równocześnie. Co to oznacza? Oznacza to, że Krajowa Rada Sądownictwa wpływa na mianowania na kolejnych sędziów i wszyscy ci sędziowie nowi, przedstawiani prezydentowi do mianowania, będą już w tej chwili z nadania Krajowej Rady Sądownictwa, na który pełny wpływ będą mieli politycy, ponieważ wszystko musi przejść jakby przez tę decyzję dwóch izb. Kolejna kwestia. To jest na Kowalskiego. Czyli każdy sędzia będzie musiał mieć nominację, można być Prawa i Sprawiedliwości. Kolejny wybór prezesów, to jest bardzo istotne. Profesor Strzembosz powiedział, że kiedyś władza PRL-u wpływała na sądy i na sędziów poprzez prezesów sądów. W tej chwili prokurator generalny, minister Ziobro, ma pełną kontrolę nad nominowaniem i odwoływaniem prezesów sądów najwyższych. I co więcej, może ich trzymać w takiej niepewności jeszcze po pół roku. Dziękuję, teraz Krzysztof Łapiński. I kolejna, nie. Ostatnia rzecz. Ale musimy się podzielić czasem. Pani poseł, musimy podzielić czasem. Która będzie Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, która będzie kontrolowała nie tylko wszystkich sędziów, również inne zawody prawnicze. W związku z tym na wszystkich będzie miał. Tam jest więcej w ustawie o Sądzie Najwyższym, o Izbie Dyscyplinarnej, niż o kimkolwiek innym. Około 400 zapisów. W momencie, w którym o sędziach jest tylko około 100. Korupcyjnie dostaje 40% wyższe uposażenie. Minister Krzysztof Łapiński. To jest dla Kowalskiego. Proszę, żeby państwo się nieco wyciszyli. Będzie mówił Krzysztof Łapiński. Czy pan prezydent przed decyzją jest gotowy na inne rozmowy, na inne spotkania oraz czy w ogóle jest rozważana taka sytuacja, że prace nad zmianami w sądownictwie, ja wiem, że to jest idealistyczne, zaczynamy od nowa z udziałem różnych sił politycznych. Czy to jest realne, panie ministrze? Pani redaktor pytał hipotetyczne czy o jakieś decyzje, bo hipotetycznie można sobie wiele rzeczy wyobrazić. Natomiast sytuacja jest taka. Ustawa została wczoraj uchwalona przez Senat. Jeśli wpłynie na biurko prezydenta, to prezydent będzie miał 21 dni na podjęcie decyzji. Jasne. To teraz hipotetycznie. Hipotetycznie. Czy pan wyobraża sobie taką sytuację, że prezydent jest takim ogniwem łączącym zwaśnione strony w sprawie sądownictwa? No, prezydent będzie na pewno chciał i też już robił, bo przecież w czasie procedowania tej ustawy spotykał się z liderami też partyjnymi, tymi, którzy wyrażyli taką chęć spotkania. Spotka się z panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego, więc jest otwarty tutaj na dialog i dyskusję. Znaczy, ja dwa słowa tylko tego dopowiem, bo ja chciałam patrzę na prezydenta z dużą nadzieją, bo on może być tym ośrodkiem, który właśnie scali te wszystkie ruchy. Ja myślę, że to delikatnie sugeruje tutaj pan minister. I to byłaby. Odpowiadam na pytanie. To byłaby druga dobra wiadomość, bo jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Pani redaktor dzisiaj zaczęła od dobrej wiadomości. Jest jedna dobra wiadomość w tym całym bałaganie, który mamy. Proszę zwrócić uwagę, że pół roku temu tylko Kukiz mówił, że w wymiarze sprawiedliwości trzeba zrobić. Mnóstwo reform. A może na to kończę, że trzeba przeprowadzić reformę i proponował konkretne rozwiązania. W tej chwili wszyscy mówią o tym, że reforma jest potrzebna, bo przedtem Platforma mówiła, że nie trzeba żadnych reform. Jest cudownie. Jest cudownie. Wobec tego to jest ta dobra wiadomość, że w tej chwili wszystkie ugrupowania polityczne, i PiS, i PO, i inne, zgadzają się z tym, że trzeba zrobić reformę. Nie wiemy tylko jak. I w tym celu patrzymy na prezydenta, że tak powiem, z nadzieją, że być reforma. Może on zbuduje coś, abyśmy wspólnie nad tym pracowali. pracowali, szybko pracowali, bo prace są potrzebne szybkie, ale nie w wojnie, tylko w porozumieniu, bo to jest bardzo delikatna i specjalistyczna materia. Dobrze, Andrzej Halicki byłby gotów na taką Oczywiście, że tak. W tym rozmowę? Momencie prezydent jest strażnikiem konstytucji. Mamy kryzys konstytucyjny, gołym okiem widoczny również ferment społeczny. On będzie narastał, a nie odwrotnie. I a skąd nie pan łudźcie, wie? Bo nie łudźcie się, że przejdziemy nad tym do porządku dziennym, nad taką arogancją i nad takim sposobem narzucania zresztą ale zupełnie nowego w imieniu ustroju. Opozycji, ale tak? W imieniu opozycji, nie w imieniu opozycji całej, no, ale myślę, że to jest oczywiste. Też apelujemy o to, by przeprowadzić ten dialog, dlatego, że to jest moment, no powiedziałbym ostatni z możliwych. No, kiedy jeszcze możemy mieć trudniejsze, no, możemy mieć bardziej uzasadnioną sytuację do rzeczywistego wejścia prezydenta jako arbitra, nie tylko strażnika konstytucji, ale też arbitra w tym, tego sporu. To jest fundamentalna sprawa dla Polski z konsekwencjami bardzo poważnymi, wizerunkowymi, gospodarczymi, politycznymi, myślę o Unii Europejskiej i innych instytucjach także. Patrzą wszyscy w tej chwili na to, co prezydent zrobi. Ja muszę powiedzieć, dziwi mnie bardzo to odwoływanie się dzisiaj opozycji do prezydenta. Zaraz pan pana dziwi, ale przy okazji chciałabym zadać pytanie, tak. Czy Prawo i Sprawiedliwość, czy pan osobiście jest otwarty właśnie na taką rozmowę i przyjęcie, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, opcji zerowej, że zmieniamy, ale jesteśmy, pani doktor, na różnych warunkach. Państwo bardzo otwarci na sugestie ze strony pana prezydenta. Dowodem niech będzie to, że dokonaliśmy fundamentalnej zmiany w tej reformie, którą zaplanowaliśmy, tej zmiany, która była przez pana prezydenta postulowana, mianowicie wyboru członków KRS-u, sędziów KRS-u większością kwalifikowaną 3/5 głosów w parlamencie, co oczywiście zadaje kłam temu, że to mają być jakieś wybory partyjne, bo żadna partia nie ma 3/5 głosów. Więc dziwię się, że dzisiaj opozycja apeluje do pana prezydenta, a jednocześnie chodzi pod pałac prezydencki krzycząc, będziesz siedział, bo tak wygląda demokracja w wykonaniu opozycji totalnej dzisiaj. Tak, krzyczą, będziesz siedział? Ja słyszałem. No to pan słyszy, co pan chce. Ja słyszałem. Wystarczyło, żeby w mediach zobaczył, jak to wygląda. Ciekawe. Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska, która ma gębę pełną demokracji, frazesów o demokracji, zapowiada złożenie z projektu zmiany kodeksu karnego tak, żeby posłów, którzy sprawują swój mandat, wsadzać do więzień. Proponuje również, i to jest kuriozum, wsadzanie do więzień sędziów, którzy podejmą funkcję w ramach tych nowych rozwiązań prawnych, no to są standardy, których żaden demokratyczny świat nie zna, rzeczywiście. To są standardy Erdogana, tureckie, bo tam sędziowie są wsadzani do więzień, tam politycy opozycji są wsadzani do więzień, więc dzisiaj tak wygląda propozycja demokracji w wykonaniu totalnej opozycji, w wykonaniu Platformy Obywatelskiej. Dziwię się, że Bruksela nie reaguje na tego typu pomysły, natomiast pomrukuje na temat zmian w sądownictwie, które są naszym polską kompetencją. Sprawy sądów i systemu modelu sądów powszechnych, czy sądów najwyższych, sposobu wyboru sędziów najwyższych, to nie są sprawy, które są regulowane w prawie unijnym. Każdy kraj reguluje te sprawy według własnych decyzji. Mamy bardzo różne modele. Większość tych modeli... Dlatego wprowadzamy model sowiecki, radziecki, Rosji. Większość, ten model, który przyjmujemy my, to jest model, który funkcjonuje w większości krajów europejskich. Na przykład w Niemczech, gdzie sąd najwyższy jest wybierany przez polityków, przez ministrów sprawiedliwości krajów związkowych i deputowanych do Bundestagu. To jest model europejski, który my przyjmujemy. Chcemy w Polsce taki europejski model wprowadzać, bo w żadnym kraju europejskim nie ma takiego wyodrębnienia kasty sędziów, jak była w Polsce. W żadnym kraju europejskim sędziowie nie znajdowali się pod... nie byli wyłączeni spod jakiejkolwiek społecznej kontroli, sami się wybierali, sami się kontrolowali. Czy to jest zawalowana odpowiedź, że nie są państwo gotowi na rozmowę z opozycją o sądach? My z opozycją jesteśmy gotowi na rozmowę cały czas. Problem jest taki, że opozycja rozmawiać nie chce. Opozycja, co zresztą sformułował Grzegorz Schetyna, powiedział, dla niej jedynym kompromisem jest weto, czyli jedynym kompromisem jest odrzucenie tych wszystkich zmian i, że tak powiem, doprowadzenie do stanu, żeby było tak, jak było, bo przecież o to nie chodzi. Przecież o to chodzi Platformie i Nowoczesnej. To byłby punkt wyjścia do rozmowy. Tak się rozmawiać rzeczywiście nie da. Nie da się rozmawiać na ulicy, nie da się rozmawiać w czasie agresji, kiedy posłowie Prawa i Sprawiedliwości są fizycznie atakowani w Sejmie i na ulicy. Dzielimy się czasem. Marek Sawicki. Takie sytuacje rozmowa jest niemożliwa. Chwileczkę, proszę poczekać. Marek Sawicki, teraz. Dziękuję. Ale powinno dać się rozmawiać w Sejmie. I gdybyście w trybie, regulaminowym złożyli te projekty, gdybyśmy mogli do tych projektów mieć stosowne ekspertyzy, przejrzeć je, gdybyście przeprowadzili to w normalnym trybie, normalnych trzech czytań z możliwością wprowadzania poprawek i dyskutowania o poprawkach. Tak było. No tak nie było, no panie pośle. Niech pan nie... Ale jakich poprawkach pan... Pan jest posłem drugiej kadencji, jestem posłem siódmej kadencji. I ja wiem, że normalnie nawet wtedy, kiedy były zdecydowane większości parlamentarne, to zawsze w Sejmie obowiązuje nie tylko regulamin, ale i pewien zwyczaj. Wy nie tylko, że łamiecie regulamin, ale także nie dotrzymujecie zwyczaju. Panie pośle, panie pośle, jakie są plany opozycji, gdyby jednak prezydent podpisał te ustawy? Panie redaktor, jeśli prezydent podpisze te ustawy, to będziemy się przyglądali, co się dzieje z sądami, bo wiemy doskonale, że żadna praca sądów nie będzie usprawniona, że zmniejszenie chociażby składu Sądu Najwyższego o połowę nie przyspieszy spraw i procedur. I jeśli... Zresztą będzie się przyglądała także Europa, będzie się także przyglądał świat. No z pewnością nie podpalimy Polski, natomiast obywatele też nie pozwolą sobie na to, żeby Prawo i Sprawiedliwość niekonstytucyjnie zawłaszczało państwo. Nie ma do tego takich uprawnień. PSL będzie się przyglądać, a Nowoczesna? My na razie nie składamy broni, będziemy protestować, próbujemy zachęcić jednak prezydenta do weta. Jest to historyczny moment również dla niego, dlatego że pamiętajmy, że wszystko, co mamy, jest oparte na instytucje, na funkcjonowanie ich, na konstytucji. Jeżeli przestaje obowiązywać konstytucja, to również urząd prezydenta przestaje się atrapą. I jeżeli prezydent chciałby, żeby to był kraj, który w dalszym ciągu jest krajem demokratycznym z trójpodziałem władzy, to powinien zawetować te trzy ustawy. One nas wypychają do Unii Europejskiej. Jeśli nie założy weta? Na razie nie możemy założyć złej woli prezydenta, czekamy na weto. Czekamy na to, że te ustawy zostaną zawetowane. Natomiast ja chciałam powiedzieć jedno panu posłowi Grudziemu, że w naszym programie jest pełny program reformy sądownictwa, obejmujący pozasądowe metody rozpoznania. Państwo macie program? Tak, mamy. Ja pamiętam, że się wyborów rozpatrywania się nie to zapraszam na stronę. Rozpatrywania. Czy mogę prosić pana posła Długiego? No to przekonajcie do ja również proszę pana posła Długiego. Jest są metody pozasądowe rozstrzygania sporów, mediacje i arbitraż. Kwestie opłat rzeczywiście sądowych, które są w Polsce jedne z najwyższych, wyższe niż w innych krajach europejskich. Dobrze, poczytamy kwestie sobie. Kwestie informatyzacji. Nie. Kwestie ekspertów zewnętrznych. Nie, bo mieliśmy wcześniej od poczytamy. Was. Kwestie, pytałam kwestie, o najbliższe, o kalendarz. Nie, no bo przepraszam, kwestie biegłych, których brakuje w sądach szczególnie gospodarczych, dlatego między innymi minuta jest dla reszty, a chciałabym jeszcze zapytać, jakie można dokonać prawdziwej reformy, plany. Ale warunkiem jest on trzy razy weto. Jakie plany ma Kukiz15? Jest jeszcze trzecia droga, którą pan prezydent też może wybrać, czyli skierowanie i proszę się nie śmiać do Trybunału Konstytucyjnego. Tak, dlaczego mówię proszę się nie śmiać? Mówiliśmy o tym. Bo wbrew pozorom, ja sam ostro skrytykowałem ostatnie orzeczenie Trybunału, ale to było na podstawie prasowych doniesień. Po przeczytaniu uzasadnienia trzeba stwierdzić, że tylko Krajowa Rada, KRS tylko zauważył, że to orzeczenie jest bardzo dobre, bo ono podkreśla czteroletnią kadencję KRS-u, czyli w jakimś sensie pan prezydent, jeżeli się na tym orzeczeniu oprze, no to musi skierować tą ustawę o KRS-ie do Trybunału albo ją zawetować. A plan Platformy jaki jest? Będziemy blisko Polaków, będziemy rozmawiać z Polakami tam, gdzie oni są teraz też. Będziemy także na ulicach wielkich miast, ale na ulicach malutkich miasteczek przede wszystkim, bo kończymy tam audycję. Też Krzysztof Łabiński, czy protesty robią wrażenie na prezydencie? Proszę nie przeszkadzać. Króciutko odpowiada. Czy robią wrażenie? Ludzie dostrzega, wie, że są w wielu miastach, że w Warszawie... Nie, Pani mnie nie przerywa. Powiedziałem, że wie, że są w wielu miastach, przecinek też w Warszawie. Jak pani nie będzie mi przerywać, to pani lepiej usłyszy. Ja teraz jest oczywiste, że prezydent, dziękuję. Że prezydent dobrze śledzi sytuację i wie, jak wygląda dobrze, sytuacja. Jedno zdanie. Audycja skończyła się minutę temu. Szanowni Państwo, mamy w społeczeństwie różne poglądy. Jedni protestują, drudzy oczekują, jest ich znacznie więcej, oczekują tej reformy. Miliony osób głosowało na Prawo i Sprawiedliwość i na prezydenta. Dziękuję. Katarzyna Lubnauer, Grzegorz Długi, Andrzej Halowiak, Sasin, Marek Sawicki, Krzysztof Łapiński, Beata Michniewicz. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Juhu!